78वां सर्ग। भीषण वाक्यों से भी भयभीत न हुए राजा का करकटी को देखना और मंत्री द्वारा समझाई गई करकटी का प्रश्न करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदुपरांत राक्षस कुल रूपी महावन की मंजरी रूप वह राक्षसी अंधकार में मेघघटा के समान खूब जोर से गर्जी। गर्जने के बाद मेघ गर्जन के बाद वज्रनिर्घोष के समान शब्दतः हुंकार से भीषण होने पर भी अर्थतः अनिष्ठुर यह वचन उसने कहा, अरे घोर अरण्य रूपी आकाश मार्ग में सूर्य और चंद्रमा के सदृश तथा सब भूतों के आधारभूत महामाया रूपी अंधकार पूर्ण गुफा के अंदर बैठे हुए कीटों के समान तुम कौन हो? तुम कोई महाबुद्धि हो या अल्पबुद्धि हो? एक क्षण में मेरे ग्रास को प्राप्त हुए मरण योग्य तुम यहाँ आए हो। एक चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार राजा ने कहा, अरे भूत, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? अपनी देह को दिखलाओ। भवरी के गुंजन के सदृश तुम्हारी इस वाणी से कौन डर सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार किसी वस्तु में अभिलाषा रखने वाले लोग अपनी अभिलाषा के विषय पदार्थ पर सिंह के समान पूर्ववेग से टूटते हैं। अपने क्रोध को छोड़ो, भीषण कार्य वाली अपनी शक्ति को दर्शाओ। हे सुव्रत, तुम क्या चाहते हो? कहो, मैं तुमको तुम्हारी अभीष्ट वस्तु देता हूँ अथवा को पूर्ण शब्दों से या विभीषिका से क्या प्रयोजन है? या तुम ही हमसे डरते हो? तुम शीघ्र दूसरे को दिखाई देने वाले शरीर की कल्पना करने वाली शक्ति से अपनी आकृति और शब्द के साथ हमारे सामने खड़े हो। जो लोग शीघ्र कार्य नहीं कर सकते उनका आत्मनाश के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता। छे आठ वर्टिकल बार राजा के वैसा कहने पर राजा ने बहुत उत्तम कहा। ऐसा मन में विचारकर वह उन लोगों के प्रकाश के लिए और अधैर्य के लिए गर्जी और हंसी। नौ उसके गर्जने और हंसने के बाद राजा और मंत्री ने उसे देखा। उसने अपनी भीषण ध्वनि से दसों दिशाओं को पूर्ण कर दिया था और अपने अट्टहास की दशन कांतियों के घनी भाव से अपनी आकृति को उनके सामने प्रकट कर दिया था। वह प्रलयकाल के मेघ के वज्र के टकराने से घिसी हुई पर्वतस्थली के समान थी। अपने नेत्ररूपी बिजलियों और शंख की बनी हुई चूड़ी रूपी बकपंक्तियों से उसने आकाश को उज्ज्वल बना रखा था। अंधकार रूपी एकमात्र सागर में वह बड़वा नलकीप रदीप्त ज्वालाओं की लपटों के समान थी। उसके गरज रही घनघटा के आटोप के समान विशाल काले कंधे थे। कटकटा रहे दांतों से उत्पन्न हुए भय से हाहाकार के साथ उसने निशाचर चोर व्याघ्र आदि को मार डाला था। आकाश और पृथ्वी को माने वह काजल से धारण कर रही थी और फिर लीला से उल्लास को प्राप्त हो रही थी। उसके केश ऊपर को खड़े थे, उसका सारा अंग मोटी मोटी नसों से भरा था और उसकी बिल्ली के समान पीली पीली। 508 पेज 509 78 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आँखें थी वह ऐसी काली थी मानो अंधकार से ही उसकी रचना हुई हो। यक्ष राक्षस और पिशाचों को भी वह मरण आदि का भय देती थी। देहर्ध्र में प्रविष्ट हो रहे श्वासवायु के झंकार शब्द से वह बड़ी भयावनी लगती थी। मूसल उखल उल्मुक अधजला काष्ठ हल और टूटे फूटे सूप उसके शिरोभूषण थे। वह प्रलयकाल में दैदीप्यमान वैदूर्य पर्वत की शिखर स्थली के समान थी, जिसने अपने हाथ से विश्व के अधिपति दानव मार डाले थे। ऐसी कालरात्रि शिवदूती के समान वह उदित हुई थी। मानो मेघयुक्त शरतकाल का आकाशरूपी महावन ही देह धारण करके आया हो। मानो वह बड़े बड़े मेघों से युक्त मूर्तिंती खूब अंधेरी रात्रि थी। शरीर धारण करके पृथ्वी की पीठ के समान उठी हुई थी। वह ऐसी लगती थी मानो चंद्र एवं सूर्य के साथ युद्ध करने के लिए राहु के द्वारा धारण की गई देह हो। उसके इंद्रनील मणि के समान अत्यंत काले जल से भरे दो मेघों के समान तथा उखल आदि के हारों के धारण करने वाले काले स्तन थे। 10-19 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार वह जले हुए काठ से चिह्नित और जले हुए काठ के समान थी और उसका विशाल शरीर था, वृक्षों के तुल्य स्पंदरहित था। नसों से व्याप्त सुंदर भुजलताओं से उसका आकार और भी अधिक बढ़ गया था। वर्टिकल बार 20। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार उसको देखकर वे महाबलशाली राजा और मंत्री पूर्ववत बिना किसी क्षोभ के खड़े रहे। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि सत्य और मिथ्या का विवेक रखने वाले के चित्त को मोह में डाल सके। 21-509 यदि तुम महाबलशालिनी हो तो छोटे कार्य के लिए इतना कोप करना युक्त नहीं है। यो शांति से समाधान करने की इच्छा से मंत्री कहते हैं। मंत्री ने कहा, हे महाराक्षसी, यह तुम्हारा अत्यंत कोप किस लिए है? भाव यह कि केवल वचन मात्र से मिलने वाले आहार लाभ के लिए क्रोध और साहस आदि की आवश्यकता नहीं है, अथवा क्षुद्र जीव तुच्छ कार्य के लिए भी अत्यंत घटाटोप करते हैं। यानी तुम यदि लघु हो तो तुम्हारे क्रोध से हमको किसी तरह का भय नहीं है, यह भाव है। तुम कोप को छोड़ो, तुम्हारा यह उद्योग उत्तम नहीं है। अपना कार्य सिद्ध करने वाले बुद्धिमान पुरुष साम से शांति से सिद्ध होने वाले विषय में दंड का प्रयोग नहीं करते हैं। 22-23 हे अबले, तुम्हारे जैसे हजारों मच्छर हम लोगों की धीरता रूपी आंधी से तिनके और सूखे हुए पत्तों के समान उड़ाए गए हैं, इसलिए भी तुम्हारा दंड प्रयोग करना उचित नहीं है। 24 यदि राक्षसी की ओर से प्रश्न हो कि मेरी स्वार्थ सिद्धि कैसे होगी, तो इस पर कहते हैं, इस कोपरूपी उपाय का त्याग कर समता से, स्वच्छ हुई बुद्धि से और प्राज्ञ के व्यवहार के योग्य युक्ति से प्राज्ञ पुरुष अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। 25 कार्य की सिद्धि में संदेह होने पर भी उक्त अनादि नियम से सिद्ध सामरूप उपाय का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर कार्य की सिद्धि का निश्चय होने पर तो कहना ही क्या है। ऐसा कहते हैं, अपने ही व्यवहार से कार्य सिद्ध हो अथवा न हो, साम का ही व्यवहार करना चाहिए। यह महानियति का पंडितों को शांति से ही व्यवहार करना चाहिए, इस अनादि नियम का। सर्ग पेज 510 510 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। निश्चय है इस विषय में भ्रांत पुरुषोचित कोप का अवसर ही कहा है। 26 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार कहो, तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है? तुम प्रार्थिनी होकर क्या चाहती हो? हम लोगों का याचक जन स्वप्न में भी निराश होकर दूसरे के पास नहीं गया है। मंत्री के यों कहने पर उस राक्षसी ने सोचा, इन दोनों महापुरुषों का धैर्य और बुद्धिबल बड़ा निर्मल है। 27-28 ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यह कोई विचित्र चमत्कार है। मेरा अंतःकरण इनके वचन और मुखदर्शन से, यानी प्रसन्नता आदि चिह्नों से तत्वनिश्चय करता है कि हो न हो ये अवश्य ज्ञानी हैं। 29 वचन मुखदर्शन आदि से ज्ञानियों के अंतःकरण परस्पर ऐसे एक हो जाते हैं जैसे कि नदियों के जल संगम से एक होते हैं। 30 इन लोगों ने मेरा अभिप्राय जान लिया और मैंने इनका अभिप्राय जान लिया है। इन लोगों का मुझे विनाश नहीं करना चाहिए, ये आत्मज्ञ होने के कारण स्वयं अविनाशी हैं। निश्चय ये लोग आत्मज्ञानी होंगे। मिथ्यात्व के निश्चय से जीवन मरण व्यवहार का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञानी के सिवा दूसरे पुरुष की बुद्धि मृत्युतुल्य भय के उपस्थित होने पर इस प्रकार निर्भय नहीं हो सकती। 31-32 इसलिए जो मुझे कुछ संदेह हुआ है उसे इनसे पूछती हूँ। जो लोग विद्वान पुरुष को पाकर अपने संदेह के निराकरण के लिए उससे प्रश्न नहीं करते, वे अधम पुरुष हैं। ऐसा विचार कर प्रश्न के लिए अवसर खोजती हुई वह अकाल में प्रलय के मेघ के निर्घोष के समान अपने हास को रोककर बोली, 33-34 हे पापरहित धीर पुरुषों, मुझे बतलाइए कि आप लोग कौन हैं। निर्मल चित्त वाले ज्ञानी पुरुषों की दर्शन से ही मैत्री हो जाती है। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मंत्री ने कहा, हे राक्षसी, ये किरातों के राजा हैं, मैं इनका मंत्री हूँ। हम लोग तुम्हारे सरीखे घातक जीवों को दंड देने के लिए रात्रिचर्या में उद्यत हैं। राजा का रात दिन दुष्टों को दंड देना धर्म है। जो दुष्ट अपने धर्म का परित्याग करते हैं, वे विनाशरूपी अग्नि के ईंधन होते हैं। 36-37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राक्षसी ने कहा, राजन, तुम्हारा मंत्री दुष्ट है, यानी तुम दुष्ट मंत्री वाले हो, और दुष्ट मंत्री वाला राजा भविष्णु नहीं होता। अच्छे राजा से युक्त मंत्री आदरणीय होता है, और सन्मंत्री से युक्त राजा आदरणीय होता है। 38 योग्य मंत्री को चाहिए कि वह राजा को विवेकी बनाए। विवेक से राजा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जैसा राजा होता है, वैसी उसकी प्रजा होती है। संपूर्ण गुणगणों में से अध्यात्म ज्ञान सर्वोत्तम है। उक्त अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला राजा प्रशस्त राजा होता है, और अध्यात्म ज्ञानी मंत्री मंत्रविद विचार के रहस्य को जानने वाला होता है। 39-40 प्रभुता और समदृष्टिता राजविद्या से प्राप्त होते हैं। उस राजविद्या को जो नहीं जानता है, वह न तो मंत्री है और न राजा है। यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी हैं, तब तो अच्छा है, और आप लोग उत्तम कल्याण को प्राप्त होंगे। यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी नहीं हैं, तो आप प्रजाओं के भी अकल्याणकारी हैं। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी। 41-42 एक ही उपाय से मेरे पाप से तुम लोग मुक्त हो सकते हो। जैसे बालक अपनी माता पिता के प्रीतिपात्र होते हैं, वैसे ही तुम लोग मेरे प्रीतिपात्र होगे, यदि मेरे ठोस प्रश्नों का बुद्धि से विचार करोगे। 43 हे राजन अथवा हे मंत्रिन, इन प्रश्नों पेज 511 सर्ग 79 श्री योग वासिष्ठ महारामायण को सुनो। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ही मैं अत्यंत अर्थिनी हूँ। मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। देने के लिए स्वीकृत अर्थ को न देता हुआ कौन पुरुष इस लोक में विनाशकारी दोष से युक्त नहीं होता। 44-511 78वां सर्ग समाप्त है।